أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الهدى إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. دا نتیجه ذکر کړي د مکه دلایلو مکه دلایل ذکر شو اوس داغي نتیجه ذکر کړي او مقصد فکرت د شرک دعا له او دې کې نور آداب او طریقې د تعلیم ذکر کړي. ادا اصل کې جواب دې د سوال دنیا پرست مشرکان کله کله وی چې دنیا پرستی هغه چاته نقصان ورکوي چې داغه ولی او شفیع نه وي. ازمو ولی او شفیع شته د الله نه سیوا نوراشه د الله نه سیوا نور شفاع او نور اولیاونی ته اوږي تر امدد شوای نو کامیاب بشه. داغه جواب پی دی آیت کریمه کې چې قل وایا وتا د خلق وتا انا دعو من دون الله آیا رو بل مونږه په حاجتونو کې سیوا د الله نه ما حق سوکو لا ينفعنا ولا يضرنا چنا پیدا را کوي شي مونږ ته نظر را کوي شي ونردو علی عقابنا او واپس بشو مونږ په پوندو خپلو بعد اذ هدان الله رست داغنا چې هدایت کړلې مونږ ته الله تعالی کلذی شوب پشان دا غکس استا ودو شیاطین چې ویلا لیکلی اغلا شیطانانو فی الارض پزمک کی حیران پداس حال کی چې حیرانی له اصحاب ددس ملګری یدعونه الى الهدى شرابلی دی هدایت تا وتوی ایتنا راشمولا قل تو توایا ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت تا الله اغا صحیح دین دی و عمرنا او حکم شوی دی مونکال نسلم لرب العالمین چه اخلاص دی کو صرف رب العالمین تا وان اقیم الصلاة او دا حکم شوی دی مونتا چه پابندی کوئی دا مانزو واتقوه یرا کوئی داغنا وهو الذي الله تعالى حق ذات دي إليه تو شرون جاغت بجمع كريش تاسو دي مقام كي أنا دعو من دونه ما لا ينفعنا ولا ما نمراد غولي و سفارشي دي كنا ناغترا مدد شوائي و بيد الله هذا خوب منغا نردو على عقابنا دي تو يعتف دمو سبب پا سبب بنده ما نه دعا د غیر الله سبب د ارتداد دی ګورې دا خو به مونږ مرتد شو په خپلو کونډو قبل چاته چغې وو پس ته دینا چې الله مونږ ته هدایت کړی دی او مونږ توحید منلې دی اکلذی مانا ونکون کلذی او شوبه په شان تا نکون کلذی استهوته الشیاطین شوبه بیا په شان ته داغه چا چې گمراه کړی اغلر شیطانانو استهوته د حویه نه محفوظ دی. حویه کند ته وی مانا غرزولی شیطانانو کند کی یا د حوانه محفوظ دی او په معنا د خواهش راضی مانا غرزولی شیطانانو تابع د خواهشاتو. امام بخاری وی معنا دادا چې اضلته الشیاطین چې گمراه کړی اغل را شیطانانو بیلاری کړی اغل را شیطانانو گمراه کړی حیران دې ته حال وی په داسې حال کې چې حیرانی صحیح لار نه پیژني الهو اصحاب د دوس ملګری دې شیاطینو د استهوا کړی ده استهوا معنی استغوته ال المحامه والمحالک ورزول له کندو ته یا ذهبت به مرره الجن فالقته فی هویته هویته من الارض شیطانانو کته زمګه کې ورزولې دي قتل ویان کې نواب او یا مظهری یا ابو سعود وغيرها وي او دې حیران او پریشان نه له هو اصحاب د دې سملګری دي يدعونه الى الهدى چې دې را بلی هدایت تا او ته وی راشه زمون خواله راشه چې وته وی او دې دایي خبره نه وري اغي وته چغوي ايتنا ايتنا راشه مونته راشه مونته اديجه توري حاصل د مثال دا ده چې اوسړه ته ملګرو سره بار وتی ته پیریان او شیطانان ته نلار روک کی ملګری وته وي صحیح لارې ته راشه شیطانان دې خرابوي هغه شیطانان دې دایي خبره ته وغږلګ دي او شیطان دې د صحیح لارې نه ګډوډ کو دا شان ته غسوچ چې غیر الله ته ولي وي او شفیع او سفارشی غني او حاجتونو کې وته رامدد شوی موحدین لګي غو توحید ترابلی لیکن گمراهان پیران او مولان دارنګي هغه شیطانان پیریان دا په دماغ کې قبضه کړی دا نو اگر توحید خبره ته وګوم نه کړین نو قل دام بیا جواب د سوال له قل قل سره مخې ما تاسو طويل وي د تاریخي وي د تعلیم سوال دار هغه په دې مقام کې چې دا مشرک کوئی چې زمالار د هدایت ته زغبل لار نه منم نو جواب وته وګا قل وای وتا ان هد الله هو الهدى یقینا هدایت د الله هد الله هو الهدى خاص هغه هدایت ته او سیوا ده دینه گمراهی را سراج المنیر کی شیربینی وی ان الهدى مراد دین اسلام ده یقینا دین اسلام هو الهدى هغه د هدایت یو واضح و ما عداه ضلال دین علاوه گمراهی ده هدى الله بالقران والتوحيد هو الهدى اغا پورا هدایت ته کامل هدایت ته غره ابو سعود وی ان هدى الله الذي هدانا اليه وهو الاسلام یقینا هدایت د الله چې هغه دین اسلام دی هو الهدى وحده وما عداه ضلال محض وغي بحت اغا هدایت دی یوازي او دا غین علاوه گمراهی ده صرف او تبعی ده غی و گمراهی دا او امرنا دا بیا دا سوال جواب دی چکل دیوی چې زمون پیران و منت دا لار خودلی لکنه زمون خودالی تابیو نی جواب و طورکا چی و امرنا حکم شوید منتا لنسلم لرب العالمین چی غاڑا کی دو رب دا مخلوقات تا رب العالمین تا منتا حکم داده چی من با دا اللہ احکام و تا غاڑا کدو دا غر توحید تابی دیات نه معلومیږي چې بلنه د غیر الله په حاجتونو کې مرتب کیدل لګنه مشرک په وخت د حاجت کې پریشانی چې کوم درګه ته لاړ شم کله یو لذي وکړه بل لذي سو په تی پلان کې لاړ شه هغه ډېر تجربه کار دی او هغه منل شوی دی هغه تجربه شوی دی هل د جلال شي کارونه شي پلان کې لاړ شه لګیا هغه بل لاړ شي تر دې چې په دې درګاونو ګرځي وېستي جوړ نشي دا موحد هو یو الله لپاره حال کې هغه ته شي وینو ا دې ډېر ګډ ورډ دي ځکه یو امرنا علی مسلم علی رب العالمین امرنا بالاستقامه علی الهدى مونږ ته دا حکم شوی دی چې په دغه هدایت او د الله په دین بکلک یو چې هغه دین توحید دی او حکم شوی دی مونږ ته چې مسلم علی رب العالمین چې اخلاص یو کو رب د مخلوقات ته په بندګۍ کې په چغو فریادونو کې وان اقیم الصلاه ادا حکم شوی دی چې پابندی کوی د مانځو با دا ذکر د حق د الله دی په بن بندا کنا توحید ترا دا تب دې اصل کې له مسلم باندې او تعویل به پکې کې له مسلم ولی نقیم الصلاه دلته به دا مطلب دی یا امرنا ان اسلمو وان اقیمو الصلاه مون ته حکم دی چې اسلام من غاړه کې ده اخلاص او کې رب العالمین ته دا حکم دراته چې پابندی کوي د مونږونو دا فعل پاغیا تب شه د تعویل پکې علما کوي دا عملی فرق د پمین زدوار وډالو کې اصحاب توحید امر کوي او دارنګي مامور دي په اقامت د مانزو په تقوا او په عقیده د حشر سره دعا کوون کړي الله نه پار حال کې او کوم چې غیر الله ته چغي وي دغه حقوق الهی نه ادا کوي کنه دا الله حقونه نه ادا کوي او هو الذی بل دلیل عقلی پیش کړی دی زینہ چې پیدا کول د دنیا او رالول د دنیا کواله د الله اختیار کړي کارساز هم دی او غیبدان هم دی او هو الذی و الله حق ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بل حق د پاره د ښکارا کولو د حق یا بل حق په حکمت سره او یوم یقول کن فیکون او هغه ورځ چې وګوي مانسو اختیار لري دا هغه ورځ چې وګوي دلته دا مقصد دی او یوم یقول کن فیکون او اختیار مند دا هغه ورځ چې وګوي او شان او شیبا کون بووی نشی بکنه یو معطف دی په سماوات باندې کنه خلق السماوات والارض مانا تقدیر کړلې دروازې د قیامت یا لفظ د اوس پر پټي دی مقام کې اوس پر یوم یقول کن فیکون یا کاغر وس چوبو یلا شنو شیبا مراد ته نمړ کول او بیا ژوند دی کول د خلق دی په کلمې د کون سره کنه دی آیات کې د قاریانو اختلاف وو چې دې پورې آیات ختم شو کنه نو بازوی فیکون باندې آیات ختم شو او د قوله الحق کنه بل آیات شروع دی اچھا نه دا یو آیات دی دا قوله الحق دی نچاوی دا داغ یکونو دا پارا فائل لیکن او چاوی ندا یکونو قوله الحق یکون زان لشلتا او قوله مبتدا الحق خبر دے وینا داغ حق دا بلنا دا اللہ رشتیا دا وینا دا اللہ رشتیا دا قوله الحق حق دے او دا احچاویلو حافظ ابن کثیرو چی دا جملہ اور پسیسی فتون دی دا پارا دا رب العالمین کم اکتر آیات کے ذکر ہو یا کی او مراد د قول نه کلمه د کندا یا ټول کلام د الله مراد دی او له الملک او خاص غلا بادشاہی دا یوم ينفخ فی الصور وکم ورځ چې پوکې به والی شي په شپې لکه یو توجیدار چې دا مستقل کلام دی مستقل جمله ده عطف د قوله الحق باندې غم جمله ادم جمله ځان ده ادا ورستو یوم ينفخ فی الصور دا اصل کې بدل نه دی یوم یقولنا باغی نه بدل نه چاوی نه دا ظرف دی او متعلق دی په ملک پورې چې له ملک یوم ينفخ فی الصور او تخصیص د ملک بیا په هغه ورځې پورې د دوی می توجیه په بنیاد باندې چې هغه سره ولګو بیا په طریقه د سورې مؤمن د شپږ آیات کې راځي ينفخ فی الصور نفخه فی الصور قران کې لږ کړه ته ذکر ده او دا لومبې آیات دی هر کله چې دا سورته د تفصیل د اخیری لپاره د دې وجنې په دې کې اول ځل باندې دا مسله ذکر کړه او دا نفخه فی الصور د اهل التحقیق پنیز د علما او محققین پنیز دو ځله ده اول د فنا د پاره ده او د باس بعد الموت د پاره ده او دی آیات کی دوړو ته عامه ده کاغلون دې پوکې د اسرافیل علیه السلام دې چې دنیا به ټوله فنا شي کاغه دین دې چې بیا به دنیا ټوله ژوندې کی او الله باغی سره محاسبه کوي سور په اصل کې قرن ته وی حدیث کې راغلی و کنه خر ته وی کنه او مراد د دینه قرن شپېلې د چې اسرافیل علیه السلام با پاغه کې په حکم د الله پوکي کې د پاره د فنا د مخلوق او بیا به دوباره پوکي کې پاغه کې د الله په حکم د دوباره ژوند د دې لپاره صحیح حدیث ډیرو په باب کې حافظ ابن کثیر لیکلی دی دیو جنا ترمذی کې دارنګ ابو داود کې مسند احمد کې روایت او حدیث او عام علماء وې چې دا سور چې کوم آیات کې ذکر دی دا قرن دی شپېلې دا او دا لغت د اهل یمن دی چې غی شپېلې ته سور وای باقي بعض علما او لکه ابو عبیده دا وی چې مراد د سور نه دا جمع د صورت ده او معنی دا را چې ارواح په صورتونو د ابدانو کې وپکل شي او ژوندې بشي والنفخ فیها احیاؤها او سراج المنیر کی شیربینی لومبی جلد صفحه 496 کې وی لومبه خبر اډر سید اولی حدیث کې را لکنه هم دا شانتی قرطبیم لیکلیو شیربینیم لیکلیو چې د قران او حدیث او اجماع او امت ته خلاف تفسیر دی ذات بیم د دیو جن ذات بیم تفسیر بنا غتی کی یوه به تفسیر مراد دی چې په کمرز پاغرز چې کوکی به والی شي په شپې لای کی شپې لای ته مراد دی مقام کی عالم الغیب و الشهاده هو دې په هر پټو بخکارا بس کې مسله ته تفرق ذکر کړن او پسې مسله د علم ذکر کړي کنه دا دوا غ صفات دي د الله چې مرجع د ټولو صفاتو ده چې کارساز او مغدن او غیبتان او مغدن کنه عالم الغیب و الشهاده کو دې په هر پټو په هر کارا او هو الحکیم او حکمتون والا دې په هر کار خپل کې الخبیر خبردار ذاته وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دیدن سر اورم باب النبی آیات پوری په دې کې نقلی دلیل ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام له تفصیلی دا اولس انبیاءو نه اجمالی ذکر کړي چې وګوره ابراهیم علیه السلام د الله د وحدانیت مسله څنګه په عقلی دلیلونو ثابت کړي وا او دا رنګه په جبه د ابراهیم علیه السلام څنګه مسله راغره و دي ته وګوره نقلی دلیل دی ضرور انبیاءو نه ثابت ده ځکه د مکه مشرکانو به دا دعوی کولی چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو کنه الله ابراهیم علیه السلام خدا خبرې کړې وایز قال ابراهیم لیبی او کله چې ویل ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته آزر آزر ته خپل پلار آزر ته وی د مقام کې صفا قران کریم ویل ابيه ظاهر د قران دا لري چې آزر نوم د پلار د ابراهيم عليه السلام دی او تاریخ والے لیکلی دي چې دا ابراهيم عليه السلام د پلار نوم هغه تاروخو او بعض مفسرین هم دا ذکر کوي دغه د مقام کې ابو سعود مو اسمه تاروخ دا غنوم تاروخو ادا شنو رو بعضی مليانو لیکلی دي علامه سیفی اصل کې په دې مسله ډېر کلک دي چې دا د پلار نو د ترو ځکه د ابراهيم عليه السلام پلار وی تاروخ چې هغه موحد او هغه دا غایت نه دلیل نیسی تقلب هم پی ساجدین کی چی دی نبی علیہ السلام پا پلار نگه کی سوک مشرک نره تیر شوی اد آغا پلار هم مسلمان و مور هم مسلمان آوا بیا ملال قاری یا نور علماء پی ردون کری دی چی دا غلط خبر دا ناصل که بعضی اوقات کی او مسئلہ غیر ضروری او علماء کلا کلا اغی کی اختشی او بل سرا نصر دا پا دی علمو چی دی نبی علیہ السلام مور و پلار کافر او سب پا دی علمو چی نا مسلمانانو اسا هم مسله خو نه ده که مسلمانانو که کافر و الله توفه دی د دین سه مسله په دې باندې نه ده بنا بهتره خبره دای چې په داسې دینو کې توقف وکړه ادا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره ده چې اکثر هغه په داسې دینو کې توقف کوي ښه دین امورو کې هغه توقف کړی دی لکه دا ماشومان چې لاړ شي او ماشومان مړ شي جنت ته بلږي که جهنم ته هغه الله ته پته ده دارنګې د یزید باره کې خلکو خبرې کولې چاهیې ښه سړی چاهیې بد سړی دی هغه الله ته پته ده تخیو کبدی الله دې فرید مونږ الله تاسو نه کوي امام غزالی خبر وي کټول عمر یو سړی د شیطان خلاف کوي کی د شیطان خبر نه مني او د الله په احکام روان دي او په ټول ژوندګي کې چې یو ظلم شیطان د کنزل منزل په دی دیونه وینم مسلمان دي الله دې تاسو نه کوي چې شیطان دې ولې کنزل نه کړی فرید په خپل ځای باندې کړ څه شان غیر ضروری مسایلی باز خلک پکې اړم شي دي په اصول اړم شي او فرید په ځای و د قران د نص نه دا معلومیږي چې عذر د پلار دی عذر خپل نوم دی او تاروخ لقب دی ٹھیک ده او سو کوی چې دا نوم د معبود دی لکه دې مقام کې ابو سعود وی قیل اسمه سنمن او د ذکر د لقب ورکړې شو لقب به هو به للزومه بلزومه عبادته ذکر د هغه عبادت او بندگی بڑے ربولا ضحاک وی بمانا رضی الله چې شیخ الحرم هغه بوډا چې ډیر زوري زجاج می دا آزر مانا دا المختی خطا کی دون کے فرا دا غنہ نقل و اغوی معوشت ہوئی کو گوگ جی کنا اغتا آزر ہوئی ادیم کو گوگ و اقیدے کگا و کنا زکو تا آزر ہوئی سی و تا اتتخذو اصناما آلہا دا مقول دا ابراہیم علیہ السلام دا مقول جملے ہی میشہ کنا اتتخذو اصناما آلہا آیا گنی تو بوتان حاجت پورا کون کی حقدار د بندګي بوتان غني اسنام د سنم جمله ابن جرير خپل تفسیر کوي هر هغه شکل چې د لرګي یا غټي و غیره نه جوړ شي په شکل د انسان یا د بل څه سيزو او هغه شکل ته موي چې په دیوال باندې جوړ شي په شکل د انسان پټو چې وته وایو دا رنګ هر معبود من دون الله ته موي قوم د ابراهيم عليه السلام داغي معبودان ستوري وګنن او داغي بوتان جوړ کړي وویل به چمون کله د دې بوتي عبادت کولو د سره روح دا غستوري خوشاليږي او زمون حاجتونه پوره کوي د درود به دا غبوتانو د شپې به له ستورو بندگی کوله یا لکه دانم سماجي سوره هنود د هندوان ناغي چې کوموي دا زمون بوت تنه پوره بوت برایه بوت مانا د ګټه نه جوړ صرف چې صرف بوت منه حاصل بوت یو شکل لګا نو مقصد دا بوت د چا په شکل نه دا بوت د برهماجي په شکل نه دا د شیواجی په شکل نه دا د اندرجی په شکل نه دا د پلان په شکل نه دا د هغه اوتارو دارنګي دیوتاګانی وتوي او په لکونو تقریبا دا ټول کو د پاسا دیوتاګان داسي او چې دینګوارو د هغه بندگی کوله چې دا ردی دی دا ردی دی دا ردی دی دا یې په شکل به جوړول چې دا پلان کې په شکل نه اسنامن هغه ته بیا پتوې کنه او سنم خو هر هغه شی ته وي چې دا الله نه سیوا دا هغه بندگی وشي هر څه چی او تو خدا معبودا من دون الله هر جساو جسم چې داغه د الله نه سیوا بندگی وشي په معنا عام سره استعمالي ګل فتح الربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی ډیر بهترین نصیحتونه بچی ته کړو کنه په پای کې یو خبر ادا کړو چې کل من خفته ورجوته ورأيته في النفع والضر فهو إلهك وصنمك ارغا چته داغنه یریږي او یا داغنه امید ساتي یا فایده او نقصان کې ساغت خیالی چې مال پیدا راکی او زمانه ضرر لړکول شي نو دا غصا سنم دی کنه دا غد الٰه دی کنه هغه دی معنا عام سره غستو او دلته هم په معنا عام دی ٹھیک دی چې هغه د ستورو بندگی کوله نه داغي جوړ کړو او دا چې د دې په شان سین او غټونو ته شاملې بیا آتا تخذو اصنام علیا آیات نسی بوتان حاجت روا اینی اراک و قومک فی ضلال مبین یقیناً زوینم تا قوم ستا پا گمراہ سرگندکی دا دلیل لے چه سونم بوت و قطو جوڑول ناجائز دی اور کلا چه داغی عبادت کی و داغی دا سی تازین کی لگت اللہ نو دا خوائن شرک دے بیا تکیو فی ضلال مبین خوا حدیث کرا غلیو کنا دری سیزون چه کم دیل تا در رحمت پرشتین رازی کنا یو بی ضرورت اسپین یو فوتو او یو داش یو سړی جنوب شوی دی او بی ضرورت ناست دی خاصنه چولان دی اگر چې دا جنابت پاغه باندې په غلطه طریقه نه راغلی یا خوب کې یاد اسی او صحیح طریقه دی او دی بیا دا شان ناست دی بی ضرورت نا غزیتا در رحمت فرشتي نه راځي ګوره کا کوشش بدا کوي چې په لومبي وخت سن چې فرصت ده ته ملو شینو لامی تک شان فوټوان پراتی دی بی ضرورت نه آی کیندا مسله ده بی ضرورت فوټو ساتل ځان سره حرام دی سیوا د ضرورت نه لکنن شناختی کارت کې یا پاسپورت کې یا بل څه کې چې تاسو ضرورت ته داغې د وژنې ته ګرځېدې نه شي تاسو مشکل ده هغه د نیم بدن پټوي ګور نه وي هغه ضرورت د وژنې ساتل شي انور دا چې دنیا کې ډومبې مخکې ما تاسو ته ویلو چې دنیا کې ډومبې شرک شروع شې ردی پټوانو نه دي ٹھیک ده چې هغه په دې نه پوهېدو چې په کاغذ یو باسي او په هغه کې په دې پوهېدل چې په دیوالونو باندې جوړو شکلو نه دارنګې د ګټو نه جوړو دا انسان په شانتي د اوس پرنه جوړو د سونو د سپینو نه د پیتونو نه د لرګی نه د بل څه چیز نه که صرف ګټه داغي مقصد دی نو بیا دې اولوي ګټ باندې کیولې نه کی یا ټول غر ولې نه کی داغي هغه مقصد نه او مقصد په کې هغه شکل والا مزکه وته دې تام وینم تا وینم تا اوس تا قوم په گمراهه سرګندګي ته هو بغټه گمراهه کې پروت وي دا ډېر سخت الفاظ دی په دعوت کې د سوال دار دي چې نرم کلمات ویل پکار دي نشاپوري وي چاول بیان داغي په سورې مریم کې ذکر د ډېر نرم لهجه ابراهيم عليه السلام پر لار ته چلول دا اول کې ډېر نرم لهجه وا کی یا ابته یا ابته یا ابته او زم اپلارا او زم اپلارا او زم داجی او کله چې پاغي سره هدایت رانه د نورستي او د الفاظ ویل دي ها به خبره سخت تکړه دا دلیلونه و ته پیش کړی دي او پلار دعوت کې مخکې کړل دي ځکه دا شرعي حق دی او د پلار حق مخکې ادا کول پکار دي بل دا چې آزر داغه مشرکانو مشرو کنه او خلق به شرک ترا بلل د دې جناغه ته مخکې دعوت ورکړي چا تا تخذو اصنام علی انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او دا شانتی او خود المنگا ابراهیم علیہ السلام ته دلیلنا د بادشاہ د اسمانونو د ځمکې ولیکون من الموقنین او دې د پاره چې شي دې د یقین کوونکو نه دا یا دلالت کوي بده چې ابراهيم عليه السلام د شرک رد په دلیلونو سره کړی دی دلایل پیش کړی دي او کذالک کاف د پاره د تشبیه معنی لکه چې مونږ دتا دا خو دی لیو مونږ هغه ته دلال د شرک یا په معنا د علتی چې رد د شرک درد د وجه نه خو دی لیو مونږ دتا دلایل نوری مراد دی رویت علمی دی ګوره د مقام کې لکه سوره سبا نه هم آیات سوره یونس یو تل یو کې سوره اعراف یو تل پنځه تیا کې مرا روان دي ملکوت دا مبالغه ده په ملک کې عمل کې او د مجاهد او سعید ابن جبیر نشربینی نه کل کلو چې مراد د دین آیات او دلایل د اسمانونو د ځمکې دی معنی عقلی او آفاقی دلایل د توحید هغه مراد دي کنه یو ملک دی یو ملکوت دی یا بعض علما لکه مولا علی قاری مرقات کې وایي ملک چې دی دا بادشاہ ته وی خو ظاهری او ملکوت دا عالم الغیب ته وی او دا حکومت کامله ته وی سلطنت کامله ته دا مقام کې د مراد دلایل دي عقلی دلایل او لی یکون من الموقنین او دې د پاره چې شیدې د یقین کوونکو نه دارنګ یو خود المنگ ابراهیم علیه السلام ته عقلی دلایل دا بادشاہ د اسمانونو د ځمکه او دې د پاره چې شیدې یقین کوونکو نه ولی یکون په ذاته ده معطوفن علی کلام کرو باتا لیستدل به على التوحيد وليكون من الموقنين. اذا بارك الدليل نسي باغي في التوحيد باني كان دلاله متوخل شر التوحيد ده بارغ تشكي او شر ده شر كرادو كي كان او دي ده بارا شيء ده يقين كون كنا یقین عبارت کے داغ علم نہ چہ حاصل شی په دلیل او پای کې څه شوبه پاتې نشي کنه هغه د بیا له یقین وای فلما جن علیه الليل را کوكبا نو دارو سورا روانه خبره ابراهیم علی السلام قوم سره مناظره کوي ورغه دا خبره پرې د کوم بازو مفسرینو شي کړی دي یا بازي ناپوه خلق هغه ذکر کوي چې دا داون د ابراهیم علی السلام ام شکو دا قوم سره ورستو بیا ورو توحید طرف راغله دی وینا انبیاء مخکې د نبوت نوم الله معصوم ساتلی دی. دا خو د شیعګانو نظریه ده. شیعګان وی انبیاء معصوم دي د نبوت نه مخکې د ګناهونو نه خو کله کله د کفر کېږي دا څنګه معصوم شو چې کفر دی وشي نو بیا څنګه معصوم شو؟ دا الټه خبرې راغلي. دماغ الټه دي. الټه خبرې داسې کوي ها. حالانکه د جمهور اهل سنت په نسبت باندې انبیاء چې سوره تیر شوي دي د نبوت نه مخکې ورستو د لوکي ګنا او د لوی ګنا ټولونه الله معصوم او بچ ساتلی دی ښا هغه معصوم او شیګان د خپل امامانو د پاره چې دولت امامان کوم غي منی کنه دا غي د پاره بیا عصمت تابع دی چې معصوم دی هغه وجد کړی دی بیا باندې او باندې الله جل شانو وی چې دا مناظره کوي نو فلما جن علیه الليل نو کله چې راو غړې دا په دوان نشپا را کوکبن ویلی د ستوره نو قال وی هاذا ربي دا زمارب دی آیا دا زمارب دی په مقام کې اصل کې حرف استفهام حذفي احاز عربي آیا دا زما رب دې تاسو په ګمان کې دا رب دې دې الزامي دلیل وي ها دا تاسو چې تراب وای نو دالي او دا تقدیر شته قران کریم کې ان شاء الله رب شي حامیم تجده وصل وی غايات کې نو فلما افلا نو کله چې هغه پټ شو پرې وته نو قال او ابراهيم عليه السلام لا احب الابلين مین نن کوم زه د خدای توپ د پټې دن کو سره زه خدای هغه چاته نه الهه هغه چاته نه مچ هغه عافلی پټې دن کی اور پریوزی د کوم سوره عبادت چې دی کو نه هغه ښکار شو ها زارب دی په طریقه ته تپوس دی مار د مکه وي آیا دارب کی دی شي نه نه نه دا قرب نه دی دا قول د قطرب دی سوره بیا سرور درش کوم راشي یا دا معنا لا چې دا رب دې پاکي د تاسو کې لکه سورې حامیم چې د وسلوې کې عمر ته تقدیر راشي کنه او دا چې ویل شي چې ابراهيم عليه السلام دا کې دوا او چې دا رب دې بیا رسو توحید او پیژندو یې دې په طریقه د شک وي دا غلطي خبرې دي انبیاء عليه السلام د شرک نه یقیني پاک دي داغي عقیده د توحید داغي نه چرته موږ خالي کیږي مخکې د نبوت نوم او رسوم او قرطبي شیربینی ابن کثیر تفسیر سره دلته مطالعه کړی لا دی وی چ جایز نه ده چې په یو نبی باندې داسې وخراشي چې اگر توحید نه خالی نو معلومه شو چې دا بیان ابراهیم علیه السلام په طریقه د دلیل سره قوم ته پیش کړو فلما کسی دلالت کوي چې رستو درد د شرک او د دلیلونو چې دلایل وته خودل دا استدلال کړی دی دارنګ دلیل په دې باندې رستو را روان دي چې وحاجه قوم وتلک حجتنا آتینا ابراهیم رستو براشي او دارنګ سورہ انبیاء کې مرضی او پنځوس کې او بعضی مفسرینو چې کوم کسي دلته لیکلي دی هغه اسرائیلیات دی ګوره ها اكو فول وی پټې دو دا او مطلب دا دی چې په دا عوارض راځي کله پټې کله ښکارې او پچا چې عوارض راځي نو هغه الٰه نشي کېره دا رنګ پچا چې جون پته مرګ راځي او قبر کې پټېږي نو هغه حاجت روانه شي کېره او فول لې پکې کنه نو دلیل نیول په فول سره فائدہ ورکړي خواص او تا اوسات او تا عوام او تا ټول او تا خاص خلک د دینه معلومی امکان چوګره دې ممکن دی کنه او خاره اوس نشتا په تاوله کې چې ممکن دی او هر ممکن محتاج او محتاج الٰه نشي کېږي معبود نشي کېږي هغه په دې طریقه دلیل نيسي او سات خلق تیری هغه معلومی د دینه حرکت هغه وی هر متحرک حادث دی او حادث الٰه نشي کېږي او عوام هغه فهم کوي د دینه پټېدل او په پټېدو سره نور ختم شي کنه تبدیلی راشي او دا چې حالت د الٰه او د معبود د پاره نشي کېږي او دا استدلال بیا ټول ممکنات او حوادثو ته شامل لے انسانان دی پیریان دی ملائک دی ژوند دی مړ دی بوتان دی ټول ته شامل لے لکه عافلین جمع د ذوی العقول ذکر کړل رستو ها نو فلما را القمر بازغا کله چې ولید سپوږمې راخت انکه ور سپوږمې په زمون په جبه کې مؤنث د عربی کې ګوره مذکر دغه لکه قمر ویل شمس نور چې وته مونږ وایو زمونږ په جبه کې مذکر دی عربی کې مؤنث ته ګوري کله چې ویلې د سپمې راختونکې ذلیدونکې پړقیدونکې بزوغ وی پړقیدو تا نو قال هذا ربي وی آیا دا زما رب دی استفهام یا قال وی هذا ربي دا زما رب دی تاسو په ګمان کې تاسو په غلطه عقیده کې چې تاسو غلطه عقیده نو فلما افلا کله چې هغه پټه شو ډوبه شو پرې وتا قال نو ویل دل الا می اهدنی ربي که هدایت نه وکړې ما ته خودنه نه وکړې ما ته رب زما د توحید په دلایلو لا کونن من القوم الضالین خامخاوی بزو د قوم گمراهانو نه د دین دا پتو لګی دا چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا اقرار کی چې ما ته الله د توحید دلایل قولی دي د دې وجنه د گمراهانه بچی ما اتا سو پکې اخته خلق ته وي دې مقام کې اغي عبادت د ستورو د سپمې کو دغه قوم کنه او مخکې مو فلما فلا او دلته مو فلما افلا او مخکې دلیل تیر شو نو په دې جمله کې هم دغه شان ذکر کو چې حکم د عبادت د ستوري د سپمې دار چې دلال دی ورې گمراهی ده او ابراهيم عليه السلام د دینه مخکې په هدایتو ځکه ویل الا لم يهدني کما ته خودنه نه وکړې خو ما ته کړې ده نو پته ولګی دا چې هغه په دلیل باندې قائم وو اغا په دلیل مضبوط او دلایل پیش کړی دي ناغه څنګه داتې کې دي چې معاذ الله داغه شک راشي یا اغا مخکې ردی په طریقه باندې شي فلما را الشمس بازغتن کله چې ویل د نور راختونګه ګور بازغتن د مونث صغیر ولا کنه ځکه شمس مونث سمای دی ګره نو قال وی وی ها ذا ربي آیا دا زما رب دې استفامی معنا یا دې معنا قال نووي هاذا ربي دا زما رب دي تاسو په ګمان کې تاسو په غلطه عقیده کې هاذا اکبر دا خو په ګلوي بابا دي نير اکبر دي هاذا اکبر دا خلوي دي پر دې مقام کې مشهور اشکالو چې مخکې وي چې شمس بازغتن نو شمس مؤنث دي ځکه بازغتن صفت راځي نو رستو سموي چې هاذا هذا اسم اشاره د مفرد مذکر ده هذه په کارو کنه داغي غن جوابونه دي یو جواب دا چې شمس مؤنث سماعی دي علامه تانیث پکې ظاهر کې نشته نو دې کې کله کله تذکیر مرادي لکه نفس او ګوره مؤنث سماعی دي کله د مذکر صیغه غته ضمیر غته راځي کی کله د مؤنث صیغه ضمیر غته راځي کی لکه مکه تاسو په شی وغه لکه خبره شی هوا چې اس قتل تم نفسا فدارتم فی الله مخجما فقل نضربوه ببعضها ما وی د حسینی رحم الله توجید چې هو زمیرم نفس راجید او حوا تم راجید ځکه نفس مؤنث سماعی دی دغه شان شمس مؤنث سماعی دی اسمه اشاره د مفرد مذکر ذکر اور په دې مقام کې او دویم جواب دا کوي چې کسای وی چې دا په تاویل د حاضر طالع سره دی دارا خاتون کې دارا خاتون کې نه اشاره لا خاتون کې تدا مذکری کوم مؤنثی نو دویم دا چې دا په تاویل د حاضر زو سره دی معنی دارنا چې کوم کېږي دارنا والا نو سلورم دا چې لکه څنګه دا قانون دی چې ضمیر دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې رعایت د خبره ولایي دا رنګ اسم اشاره چې دایر شي په مابین د مشار له او د خبر کې رعایت د خبره ولایي دغه هاذا وي خلاص سلور جوابونه کوي مفسرین قال هاذا ربي وی دا آیا دا زما رب دې یا دا زما رب دې تاسو په ګمان کې هاذا اکبر دا خلوی دی غټ په اعتبار درانا او په اعتبار د جسم ځکه علماء هيئت اخلی دلائل ثابت کړل چې نور د ځمکې یو سل شپې ته چم دغړته معنی د دې ځمکې په شان چې یو سل یو کم شپې ته ځمکې نوري شي د نور حجم ته ورسې د نور دوره غټواله ده خو دا خو ډیر بره ده کنه دومره بره ده چې دې لا حقیقت نشي معلومولې چې دې کې دا دوره ګرمي د کم ځای نه رااله چې غیر چاته رسول ځمکې لري دا غینا چې و ځمکې خو مشهور دي دوبه کې نوري دي چې واکرن نن سبا زحل مشتری عطارد دا خو مشهور نور دغه شان خدای د په کې نپچون او پلوټو دی وسنو سینسانانو سیوا کړی دي چې دا وسروم دي نو دا نه تیاری دي او د ټولو ترانان ور ورکی او ګرمي په کې دنوار دنه دي نور کې ګرمي د کم ځای نه رااله هیڅ حقیقت دي معلوم نه کتر اوس دغه شان وزیر دنیا نه عاجز دي پکې خپلې دې سره سره شې نشته چې تحقیق دا یو خو نور ډیر زیات لري دي دومره لري دي چې کيو سړې درانه پر افطار باندې روان شي درانه پر افطار چرانا صورت یې درې چې په سکند کې د 70000 میل 80000 میل نه زیات رفتار کوي چې ردی پر رفتار روان شي نو د عمر په ختم شي خو بنرسي دوم ربر دی نوری سالونو سره دی بره دی او بل دا چې سوره سوره دین ورته نزدیکی نو دوره دوره دن ورک گرمی تیزی کی کنه نو دی بیا کوم دل کی خیجی په اوس پنه کې یا پلاستک ملاستک به هر شی هغه ته نټینګي کی سیز ختم نه ته به څنګه ورته انسانو میره کوي د دې وجه دی حیران نو اندازې لګي کله وی تش پشانې پکې پټایي الکه تش پشانې تر اوسه پټاوي دې پټاوي دې لا تر اوسه دغه ګرمي روز تر اوسه واقعي ګمنه شو یو نظریه مخکې پېښ کړې او خوستې روز تشوي دي چیرې جن ورکه روز تر د ګرمي کمیږي وې مونږ خو جوړو ګرمي پکې سی واقعي ګمنه شو ادي وی روز تر د پکې کمیږي وې نو ساري نو روز تشوي دي چې دا حقیقت څه څنګه شي معلومولې ښا احادیث کې راځي بیا دا صاحب شرع ته پوسوته محمد رسول الله فرمایل چې د ماسپخین مون تاسو په ګرمه کې لګروستو کوای ابریدو بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم زګه دا سخت ګرمي د جهنم بلاست دی حدیث کې راځي جهنم نه یو کړکې او روشندان دی نور ته کولاو دی او په تنه لګي چې هغه په سور دریابونو یا وبور اتر شوی دی ګوره ها هغه ګرمي مړاوي شوی ده بیا په نور لګي او د نور نه بیا په ځمکه لګي نو چې د جهنم ګرمي وسوري دا غوړ اندازه نشي لګولې خو چې کاڼي داسې سيزي لکه د لرګي په شان دي کنه لګي چې څنګه سيزي نو خو ډوره تیزه وي کنه بیا سفری دي لا تبقي ولا تضر لو واحد للبشر ها قران کریم دې مقام کې هاذا اکبر او دې به دا نه یې اکبر دي کنه نو فلما افلت اصل کې دې بمنل دا چې په ټولو کې لوی الٰه چې دې کنه د انور دې ډېر زړه نظریه ده د فرعونانو فراعنه مصر د دې وجه نه غیبه وی را را معنا الشمس دا غی په جبه کې کنه دا کی په تیجه وته وای ک سوریانی وته وای ک بل جبه وته وای پای کې دا را عین ورته وای ته دیو جن دی به فارا فارا معنا ظل الشمس د نور سورې دی ا د نور سورې چې په چا باندې وښینو هغه بیا وی بادشاہ شي د خلقو کنه بیا وی بادشاہ شي د خلقو دی وجه نو په د نور سورې شه دی نو فارا به وته بیا د فرعون جوړ شو کنه فرعون معنا ظل الهی ذل الله به وته کنه الله سوره دی معاذ الله دا یو غلط نظریه مخکې مشهور او خدي بل شانته شروع کړه دی وی هما یو مارغه دی هغه چې راتیریږي دا هغه سوره چې پچاول لګین هغه بادشاہي لکه شیخ سدی زیوی کس نه آیات وزیر صاحبومو ورنه هما از جها شوت معصومو دا هم د خلکو یو نظریه او غلطه غونډه شروع په دنیا کې چې هما مارغه دی او چالي دی لري کم دی لري چانه دی لري او بس هغه روان دی هغه سوره چې پچاول لګین هغه بیا بادشاہ کیږي دا سدی غلط نظریه ودی د انور سوره کم دی درنا سوري ولی ونیو کنه نو الله جل شانې فلما فلت کله جنور پریوت نو قال او ابراهيم عليه السلام يا قوم و قوم جما اني بري ام ما تشركون یقینا زه جدا يم داغنا چې تاسو سره شرک کوئ تاسو سره برخه والا جوړوي د الله سره دا دلیل او فول لیکنه چې مخکې ذکر شو او برات ته شرک او د مشرکانو نه پاغه دلیل باندې بنا دی چې دلیل موجود شو مخه تا چې دا الہ ندی مشینه دین راه تاسو د الٰه سره چې کوم حقيقي الٰه او معبود دی هغه سره برخه والا جوړاوه نو ځتی نه جدا یم ځتی وې زار یم ځتی بیلې مهاس اني بری او دې ته جمله اسمیر تکرا استمرار د پاره وای کنه من همیشه جدا یم اوس دې مقام کې وګوره فائدہ د ستوري د سپمې عبادت کول خود شپې وکنه په پای کې شرک کول ښکار نه و ولته صرف په دې اکتفا وکړه چې لا احب الافلین او لئن لم يهدني ربي وغيرها او د نور عبادت کول د روز یو چې پای کې شرک کول ښکار دي د دې وجه نه برات د شرک نه ښکار ذکر کړه د مقام کې علامه شاپوری وی خپل تفسیر کې چې کوکب اشاره د عالم الاجسام تا قمر اشاره د عالم النفوس تا او شمس اشاره د عالم د عقول مجرده تا چې دا ټول حقدار د الوهیت نشي کېره کسو ګلګ رڼا والا دی او کډیر رڼا والا دی خلک وی پلان کې رڼا والا دی کنه الله وی کله کې رڼا والا دی او کډیر رڼا والا دی او الٰه نشی کې دی ګوره معبود نشی کې دی انی بری ام مما تشرکون یقینا زو به زار ما ز پیل ما ز جدا يم ز بری دا جنا چې تاسو برخه والا جوړوي دا الله سره یا دا جنا چې تاسو سره شرک کوي ته شرک کوي تعبیر کدا زو لقول نشی نو لومبه معنا بشي په دې صورت کې چې تاسو کوم شرک کوي دا جنا به زار ما جدا يم بلم دا چې شرک نکوم او تو وکړه قول وای ورته انا دو من دون الله آیا روبلو په حاجتونو کې بيد الله نه سیوا د الله نه ما لا ينفعنا هغه چې فائدہ نشي راکوي مونږ ته کوم هغه ته چې وهو داغه مدد غواړو ولا يضرنا او ضرر نشرا کولی مونږه کومګه داغه پلنه پریګدو ونرتو علی عقابنا او مرتد بشو مونږه په خپل پوندو خلو واپس بشو مونږ په خپل پوندو د دین اسلام نه بعد از هدان الله پس دینا چې هدایت کړی الله مونږه کلذی شوب پشان تا د هغه کس استهوته الشیاطین چې گمراه کړیو بیلار کړی اغلا شیطانانو فی الارض پزمکه کې حیران پدا فی حال کې چې حیران وی له اصحاب تدس ملګری يدعونه شرابل دی ال الهدى هدایت تا دین حق تا او توي ایتنا راش مونتا لكنه لا يجيب لكن دې چې ته جواب کوي دې غلې دې قولوا يا ودا ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت دا الله چې دین اسلام دې آغا پورا هدایت دې پورا هدایت او کامل هدایت دې او عمرنا حکم شوه دې مونتا لنسلم لرب العالمين چې غاړه دې کیرو رب د مخلوقات تا وان اقیم الصلاة او دا چې پابندی کوي د مانزه وتقو هو ير کوي د هغنا او هو الذی الله هغه ذات ته الیه توشرون چې هغه ته جمع کړی شه تاسو او هو الذی الله هغه ذات چې خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بل حق د پاره د ښکار کولو د حق او یوم یقول کن فیکون آیات کا اگر واسیو به وی شان او شیبا قوله الحق وینادا الله رشتیا ده وله الملك خاص اغلا بادشاہی دا یوم ينفخ في الصور فاغرس چې کوګې به والی شي په شویلای کې عالم الغیب والشهاده تو دې په هر پټو ښکارا او الحکیم الخبیر او غا حکمتونو والا ذات په خبردار دی و اذ قال ابراهیم لوی او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته آزر آزر تا اتتخذ اصناما الها آیات نسی بوتان حاجت روا معبودان انی اراک وقومک یقینا زوینم تا او قوم ستا فی ضلال مبین با گمراه اخکارا کے وکذالک نوری ابراہیما او دغس او خود المنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارد دلیلون دا بادشاہ دا اسمان و نظم کے ولیکون من الموقنین او دی دا پارا چشی دا یقین کو انکو نا فلما جن علیہ اللیلو کلچ رو غلی دا پاغ باندشپا را کو کبنویلی د ستوره قالن وی وی هزار ربی آیا دا زما رب دی یا قال وی وی هزار ربی دا زما رب دی تاسو پاکی دکې تاسو په ګمان کې فلما افلا کله چې هغه ډوب شو پری وته قالن وی وی لا احب الافلین محبت نکوم زو د پټی دونکو څخه فلما را القمر بازغا کله چې ویلی د سپو مې پړقی دونکو یارا خاتون کې قالن وی وی هذا ربي آیا دا زما رب دی یا قال وی وی هذا ربي دا زما رب دی تاسو په غلط ګمان کې تاسو په غلط عقیده فلما فلک لچ غډوب شو قالن وی وی لا الم يهدني ربي کخودن نو وی کله ما ته رب زما لا کونن من القوم الضالين خامخاشه به د قوم گمراهانو نه فلما را الشمس بازغه نو کله چې ویلی د نور راختون کې یا زلیدون کې قال ان وی وی هاذا ربي آیا دا زما رب دی یا قال ان وی وی هاذا ربي دا زما رب دی تاسو په ګمان کې هاذا اکبر دا حلوی دی تاسو ګمان کې فلما افلت کله چې هغه ډوب شو قال ان وی وی یا قوم ای قوم زما انی بری مما تشرکون یقینا زو بیا له ما زو جدا ما زو به فارما داغه نه چې تاسو سره شرک کوئ